când vine toamna vieții, fetele ca și băieții. Se împrăștie prin lume, mama singură rămâne. Inima mi-arde ca focul, de dor nu mai găsesc loc.